พระพุทธเจ้าท่านบ้าลาภยศสรรเสริญสุขหรือเปล่าท่านบ้าสามีบ้าภรรยาบ้าบุตรธิดาหรือเปล่านั่นแหละใครบ้ากันนะดังนั้นอย่าไปฟังคนบ้าพูดให้ฟังคนไม่บ้าพูดให้ฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นคำสอนของคนไม่บ้าของคนจะเป็นคำสอนของคนที่มีสติครบบริบูรณ์และเป็นคำสอนที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงให้เราได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดขอให้เรายึดตรงนี้คิดตรงนี้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสะพานเชื่อมสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เดินข้ามสะพานนี้เข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดก็ขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอนี้ขอให้ท่านได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริตสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได ้ขอเรียนโอกาสค่ะขอถามค่ะคือมันเป็นความฝันฝันว่าไปตื่นขึ้นมาที่หนึ่งที่นั่นน่ะวุ่นวายด้วยทุกๆคนเนี่ยหาอยู่หากินจนรู้สึกว่าเดือดร้อนมากลำคาญอึดอัดเป็นทุกข์มากก็เลยแอบหนีออกมาร้องไห้แล้วก็หนีออกมาแต่พอหนีออกมาได้ปุ๊บก็ต้องมาสุดตรงที่ว่าต้องมานั่งหันหลังให้กับปัญหาหน้ามองออกไปที่ทะเลทะเลเนี่ยเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ลึกสวยนิ่งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราภาวนาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อคะ ก็อย่าไปสนใจมันไงเพราะนี่มันเป็นไม่ใช่ทางที่เราควรจะไปทางแห่งนิมิตต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นทางสู่พระนิพพานเราควรที่จะดึงใจกลับเข้ามาสู่ที่ความว่างความสงบให้สักแต่ว่ารู้แล้วก็อย่าไปสนใจกับนิมิตต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลนิมิตที่เราต้องการก็คือความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นของเราถ้าเห็นนิมิตเหล่านั้นก็เอามาเจริญต่อมาพัฒนาต่อให้มันตั้งอยู่ในใจของเราไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของสัพเพเหระแบบนี้เป็นเหมือนกับดูละครดูหนังก็ดูจบแล้วก็ลืมมันไปมันไม่มีสาระคุณประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นิมิตที่เราต้องการจะเห็นเช่นอสุภนิมิตนี่ถ้าเห็นซากศพเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่างนี้อย่างนี้ดีท่านนิมิตแบบนี้เป็นนิมิตที่เป็นมรรคเป็นผลไ แต่ถ้านิมิตแบบท้องฟ้าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเราต้องมาตีความหมายว่ามันเป็นอะไรนี่มันไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลงั้นอย่าไปสนใจกับมันให้กลับมาสู่ความสงบสู่ความว่างเพราะการนั่งสมาธินี้เราต้องการพักผ่อนจิตใจเพราะว่าเราจะต้องเอาจิตใจนี้ไปทำงานไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราก็คือกิเลสตัณหาต่างๆเวลาที่เราออกมาจากสมาธิแล้วนี้เราจะต้องพบกับข้าศึกศัตรูของเราคือความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้าเราไม่มีกำลัง เราจะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรานี้มาสู้กับข้าศึกศัตรูได้เราโชคดีเราไม่ต้องผลิตอาวุธของเราขึ้นมาเองเราเอาอาวุธที่พระพุทธเจ้าผลิตมาแล้วนี้เอามาใช้ได้เลยด้วยการเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆที่ทรงสอนให้เจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการเอาอาวุธของพระพุทธเจ้ามา ไว้กับตัวเราแล้วพอเราออกจากสมาธิเราจะมีกำลังใช้อาวุธนี้ไว้ต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆเวลามันโผล่ขึ้นมาเวลามันอยากได้อะไรพอมันคิดถึงความตายปั๊บนี่ความอยากมันก็จะหายไปมันคิดถึงความทุกข์จากสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะหายไปถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นยาพิษนี่เรายังจะอยากได้อยู่หรือเปล่าปัญหาคือเราอยากได้แล้วยังอยากได้เพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนขนมนมเนยน่ากินน่ารับประทานแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นยาพิษมันเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปเราไม่สามารถห้ามมันได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้ถ้าเรามีกำลังของสมาธิมาช่วยสนับสนุนเพราะการหยุดความอยากก็คือการทำใจให้เฉยนั่นเองทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่อยากได้ไม่อยากเสียคือเฉยเฉยเสียก็ได้ได้ก็ได้แต่ไม่มีความอยากที่จะได้หรือจะเสียจะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็ต้องเข้าไปในสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบไม่มีความคิดปรุงแต่งถ้าใจเข้าไปแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่ก็แสดงว่าใจเริ่มมีความคิดปรุงแต่งแล้วเพราะนิมิตต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของใจเรานี่เองมันไม่ได้มาจากที่ไหนถ้าไปอยู่กับสมาธิแบบนี้ออกมาจากสมาธิก็จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีอุเบกขาเพราะใจมันไม่ได้นิ่งมันไม่ได้อยู่ในอุเบกขามันปรุงแต่งนิมิตต่างๆออกมาหลอกเราให้เราหลงไปกับมันเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเจอนิมิตต่างๆนี่ขอให้เราโยนทิ้งไปได้เลยยกเว้นถ้าเป็นอสุภนิมิตมรณานิมิตอย่างนี้เห็นเรานอนตายอย่างนี้เห็นเรากลายเป็นซากศพเขาเอาศพเราไปเผาในเตาจนร่างกายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปอย่างนั้นเอามาใช้ได้เอามาพิจารณาต่อเอามาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับเอาหนังเก่าเนี่ยมาฉายอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจำได้หมดว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรบ้างแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปอาศัยดูหนังเพราะมันอยู่ในความจำของเราแล้วเวลาเห็นร่างกายแล้วทีไรก็เห็นว่ามันเป็นซากศพเห็นว่ามันเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไปกลัวความตายได้อย่างไรเพราะมันรู้ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าจะเป็นนิมิตขอให้เป็นนิมิตแบบนี้นิมิตที่อยู่ในกรอบของใจรักนิมิตที่อยู่ในกรอบของอสุภะถ้าติดขนมนมเนยอาหารก็ต้องเห็นปฏิกูลของอาหารเห็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นอาจมกลายเป็นอาเจียนเวลาอาเจียนออกมากลายเป็นอุจจาระเวลาขับถ่ายออกมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วความอยากกินอาหารกินขนมนมเนยไม่มีเวลามันก็จะไม่มีการรับประทานอาหารมันก็จะรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ไปได้เท่านั้นแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขของใจ นี่คือเรื่องวิธีของการภาวนานั่งสมาธินี้เราต้องการความสงบต้องการความว่างต้องการอุเบกขาไม่ต้องการนิมิตต่างๆถ้ามีก็อย่าไปสนใจดึงใจกลับเข้าไปสู่ความว่างให้ได้ด้วยการภาวนาต่อถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปถ้าใช้ลมหายใจก็กลับมาดูลมต่อไปถ้าใช้สติดึงใจได้ก็ดึงมันกลับเข้ามาแล้วแต่กำลังของเราแล้วแต่เครื่องมือของที่เรามีอยู่แต่อย่าไปไหลตามดูนิมิตเหมือนกับดูภาพยนตร์มันก็เหมือนกับเปิดทีวีดูดีๆนี่เองไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้เสียเวลาต่อไป ข้อสองค่ะคือพระอาจารย์เวลานั่งเดินจมกรมเสร็จปุ๊บกลับไปนั่งสมาธิเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับเบาสบายแต่พอนั่งไปได้สักพักหนึ่งมันเหมือนบอลกดบอลลงน้ำอะค่ะมันก็จะโดนดีดแล้วก็เด้งออกมามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต่อเนื่องไม่ทราบว่าจะทำไง เพราะกิเลสมันดันใจเราออกไงแล้วสติเราดึงมันเข้าไปพอฝ่ายไหนฝ่ายมีกำลังอ่อนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะดันออกมาพอสติเราอ่อนเราไม่เจริญอย่างต่อเนื่องกิเลสมันที่ดันอยู่มันก็จะดันใจออกมามันก็จะทำให้เวลานั่งเรารู้สึกอึดอัดนั่งไม่ได้แต่ถ้ามีสติที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้นั่งเฉยๆได้นั่งสงบได้นั่งสบายได้สติจะมีกำลังมากก็ต่อเมื่อเรามีการเจริญอย่างต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดให้ใจเจริญอยู่เช่นพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวถ้าอย่างนี้แล้วสติมันจะมีกำลังมากกว่ามันจะทำให้การนั่งนิสบายไม่รู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเผลอสติเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันจะอึดอัดและในที่สุดมันก็ต้องลุกขึ้นไปพอลุกขึ้นไปมันได้ผ่อนคลายกำลังของกิเลสมันก็เบาลงเพราะมันได้เหมือนกับน้ำเดือดถ้าเรามีรูให้มันให้น้ำที่มันเดือดมีรูระบายออกมาความดันในน้ำมันในกามันก็จะไม่แรงแต่ถ้าปิดประตูไม่ให้มันมีออกมาเดี๋ยวมันก็ระเบิดฝามันก็จะเด้งออกมาเพราะมันจะสะสมความดันไว้มากเหมือนกันเวลาเรานั่งแล้วเราทนนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าความดันของกิเลสนี่มันแรงละพอเราลุกออกมาเดินนี่มันก็เหมือนกับคลายมันได้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยรู้สึกเบาพอเบาแล้วเราก็เจริญสติได้เพราะว่าเราเมื่อก่อนสู้ไม่ได้สู้มันไม่ได้หรือสติล้มตายไปพอมันเบาสติก็มีกำลังพอที่จะกลับคืนมาได้ก็เจริญสติต่อแล้วก็กลับไปนั่งได้ใหม่นั่งได้สักพักหนึ่งพอสติสู้กิเลสไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปสลับกันไปจนกว่าสติจะมีกำลังมากกว่าจนสามารถดันมันเข้าไปสู่ความสงบความว่างได้ไปสู่ความนิ่งได้มันก็ไม่ต้องใช้กำลังดันมันเข้าไปแต่กิเลสมันก็ยังจะมีอยู่ทุกครั้งเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ตายไปกับการเจริญสติการเจริญสมาธิถ้าอยากจะให้กิเลสนี้มันหมดฤทธิ์หมดเดชก็ต้องใช้ปัญญาเวลาออกมาแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาสุภาพิจารณาปฏิกูลของอาหารเวลาที่เกิดความอยากในสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะฆ่าตัณหาความอยากต่างๆไปได้อย่างถาวรแล้วต่อไปจะนั่งสมาธินี้ไม่ต้องบังคับเลยนั่งหลับตากำหนดใจให้นิ่งไม่คิดมันก็เข้าไปสู่ความสงบได้เพราะมันไม่มีตัวดันออกมาแล้วตัวที่ดันออกนี้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามที่บ้านสั่งหนูว่าให้มาวัดให้น้อยลงเดือนละครั้งก็พอเนื่องจากพ่อเป็นโรคซึมเศร้าหนูควรจะอยู่กับพ่อและที่บ้านบอกว่าพ่อเป็นหนักขึ้นเพราะหนูไปแต่วัดไม่สนใจพ่อไม่ยอมอยู่บ้านทำให้พ่อเป็นห่วงเพ พราะวัดที่หนูไปนั้นไกลบ้านปกติที่บ้านก็มีญาติอยู่กันเยอะค่ะและหนูก็กลับบ้านทุกวันจะมาวัดก็แค่ช่วงวันหยุดแต่ที่บ้านก็บอกว่ามาบ่อยเกินไปกราบขอพระอาจารย์เมตตาให้คำแนะนำด้วยค่ะ มันก็เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าความสำคัญมันอยู่ตรงไหนน้ำหนักควรจะไปทางด้านไหนถ้าเราต้องการทำเราก็ต้องไปวัดถ้าเราต้องการอยู่ใกล้พ่อเราก็อยู่บ้านหรือว่าถ้าเรากลัวคำคอรหานินทากลัวเขาว่าเราต้องทำตามที่เขาพูดเราก็ต้องอยู่บ้านแต่ถ้าเราไม่สนใจคิดว่าคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคือเราอยู่หรือเราไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพ่อก็มีคนดูแลอยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรงั้นการไปของเราก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรที่เสียหายก็อาจจะเป็นความทุกข์ของพ่อที่อยากจะให้เราอยู่ใกล้อันนี้มันก็เป็นกิเลสของพ่อความอยากให้ลูกอยู่ใกล้ตนแต่อยู่ใกล้มันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพ่อเพราะฉะนั้นเราดูที่ประโยชน์ดีกว่าว่าการอยู่ใกล้นั้นทำให้เกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เกิดประโยชน์อยู่ก็เท่านั้นไม่อยู่ก็เท่านั้นก็ไปดีกว่าแต่ถ้าอยู่ใกล้แล้วเป็นประโยชน์ช่วยดูแลพ่อเพราะไม่มีใครดูแลอย่างนี้ก็ต้องอยู่ใกล้แต่ถ้าอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้อยู่ก็ไปไม่ดีกว่าแล้วไปจะได้ธรรมะได้ไปบำเพ็ญได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมได้ไปปฏิบัติธรรม คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังเวลาที่เราไม่สบายเช่นปวดหัวมีไข้เป็นหวัดหรือมีน้ำมูกไหลหรือเจ็บปวดอื่นๆเราจะภาวนาอย่างไรครับ ก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาเวลาเจ็บถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็เท่านั้นเพราะมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้มันกับเสียงตอนนี้เสียงจักรจั่นที่มันร้องเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเราสั่งให้มันหายไปได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันหายเราจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้มันหายนี่เราจะเดือดร้อนทันทีเช่นเดียวกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราอยากจะให้มันหายใครทุกข์อ่ะเราก็ทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันหายมันเป็นก็เป็นไปเรามีหน้าที่รักษามันก็รักษามันไปมันหายก็หายมันไม่หายก็อยู่กับมันไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย คำถามต่อไปจากคุณกระเตนมีคนเขาบอกว่าอาหารที่มนุษย์กินอยู่ทุกวันนี้คือเรากินเนื้อเขาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่เราต้องเป็นหนี้ชีวิตเขาภพชาติต่อไปเราก็จะถูกเขากินเช่นกันเป็นอย่างนั้นไหมคะ มันก็แล้วแต่ว่าเราไปเกิดเป็นอะไรฮะถ้าเราเกิดไปเป็นเป็ดเป็นไก่เขาก็กินเราแน่ๆนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครเขากินมนุษย์นอกจากไปอยู่กับพวกชาวป่าชาวเขาที่เขามีธรรมเนียมกินเนื้อมนุษย์อันนี้ก็ต้องถูกเขากินก็กินเดี๋ยวเวลาตายไปเราจะไปรู้เลยว่าใครเขาร่างกายนี้เราไปทำอะไรร่างกายเราใครจะไปกินเอาไปทำอะไรมันก็ร่างกายมันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้ให้กังวลว่าเราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมก็แล้วกันเราอย่าไปฆ่าแต่การกินเนื้อสัตว์นี้โดยที่เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี่ไม่ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไม่เป็นบาปเช่นไก่มันตายเราก็มีทางเลือกว่าจะไปฝังมันไปเผามันหรือไปย่างมัน คำถามต่อไปจากคุณตะวันการติดดีและการไม่ติดดีคืออย่างไรแล้วเราแก้การติดดีอย่างไรครับ คือการติดดีก็เหมือนกับคนไข้ติดยาเนี่ยถ้ายังมีไข้อยู่การติดยานี้มันก็ดีใช่ไหมต้องกินยามันถึงจะหายไ แต่ถ้าหายไข้แล้วยังไปติดยาอยู่มันก็ไม่ดีมันไม่จําเป็นจะต้องกินแล้วก็อย่าไปกินมันพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านละได้ทั้งบุญและทั้งบาปแต่ตอนที่ท่านยังไม่บรรลุท่านยังต้องติดบุญอยู่ก่อนติดความดีอยู่ก่อนเพราะความดีจะพาให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์พอท่านหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็ไม่ติดกับการทำความดีทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างพระตอนต้นพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยว่าไม่ไปสอนดีกว่าสอนแล้วมันเหนื่อยสอนแล้วมันยากสอนแล้วไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนงั้นแต่ถ้าไปติดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อยากจะสอนเขาอยากจะให้เขาบรรลุพอสอนแล้วเขาไม่บรรลุก็เลยท้อก็เลยโกรธอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันก็ผิดแต่ถ้าสอนโดยที่ไม่ได้ติดความดีจากการสอนสอนไปก็เหมือนกับเราให้ของดีกับเขาไปเช่นเรามีเงินแล้วก็เอาไปแจกคนไหนไม่เอาแล้วก็เก็บไว้คนไหนเอาก็ให้เขาไปก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนเท่านั้นเองนี่คือการทำความดีโดยไม่ติดกับการทำความดีโดยติดนี่มันต่างกันพอติดแล้วมันต้องการให้ได้ผลดังใจที่ต้องการพอไม่ได้ก็จะทุกข์จะเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าทำความดีโดยไม่ติดนี่ก็จะไม่ทุกข์ทำให้เขาแล้วเขาได้ดีก็ดีไปเขาไม่ได้ดีก็เรื่องของเขา คำถามต่อไปจากคุณเทพบ้านค่ายผมเลี้ยงปลาไว้กินเองก่อนนำมาทำอาหารผมก็ต้องฆ่ามันผมบาปหรือเปล่าครับ ก็ฆ่ามันก็บาปแล้วไงปานาติปาตาเวรมณีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นบาปไม่ควรกระทำ คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรกภาวนาแล้วรู้สึกความคิดแยกออกจากกันคือความคิดยังทำงานใจที่บริกรรมมีอยู่ผู้รู้มีอยู่แสดงว่าจิตไม่สงบเต็มที่ใช่ไหมครับ ใช่ใจยังคิดอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบถ้าสงบแล้วความคิดก็จะหายไปคำบริกรรมก็จะหายไปเหลือแต่ใจผู้รู้อยู่ตามลำพัง ข้อที่สองภาวนาเจออดีตเช่นคนที่เราเคยโกรธเขามากมากเขาตายไปแล้วเราต้องหยุดแผ่เมตตาให้ไหมครับหรือไม่สนใจเลยอยู่กับบริกรรมมันอยากแผ่เมตตาแต่กลัวไม่ได้อะไรสักอย่าง อย่าไปสนใจเวลาภาวนานี้ให้สนใจอยู่การภาวนาเพียงอย่างเดียวเรื่องอื่นนี้เอาไว้ทีหลังตอนนี้เราต้องการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวและจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราภาวนาอยู่กับคำบริกรรมของเราไปเรื่อย ๆข้อที่สามกรรมที่เคยทำมากๆเรื่องกรรมที่ใจรู้สึกชอบในอดีตถึงมันจะไม่ได้มีผลทำให้ใจเราตกแต่มันปรากฏชัดมากเหมือนหนังที่ฉายได้ต้องเพิกหรือละเสียหรือถ้าดูได้ให้ดูไปมีอุบายกับการปรากฏเช่นนี้บ้างไหมครับ ก็ถ้าใจมันส่งไปอดีตหรือไปอนาคตก็ควรจะดึงให้มันกลับมาที่ปัจจุบันก็ใช้สตินี่แหละใช้การบริกรรมพุทโธไปแล้วใจที่มันไปขวายคว้าหาอดีตหรืออนาคตมันก็จะต้องกลับมาที่ปัจจุบันอดีตก็เป็นความฝันอนาคตก็เป็นความเพ้อความจริงก็คือปัจจุบันเท่านั้นเองงั้นให้อยู่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้จะเป็นที่ตั้งของความสุข ข้อที่สี่เหมือนจิตมันเล่นละครได้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตก็รู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบมีรูปร่างมีเพศรู้สึกเขาจะอ่านใจเราได้มีมายาผมเพิกไปเสียอย่างนี้เกิดขึ้นได้ไหมครับ อะไรจะเกิดขึ้นภายในจิตก็อย่าไปสนใจมันขอให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีคุณมีค่ากับการบำเพ็ญมรรคผลนิพพานถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะเสียเวลาไปเปล่า ๆข้อที่ห้าผมอยากทราบว่าถ้าดูหนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติสำหรับวันที่ถือศีลแปดสมควรไหมครับ ถ้าเป็นการศึกษาก็ไม่เสียหายอะไรเ พราะเป็นเหมือนกับการฟังเทศน์ฟังธรรมการศึกษาพระพุทธประวัติก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งใช้ได้ฟังธรรมดูวิดีโอเกี่ยวกับธรรมะดูหนังเกี่ยวกับองคุลิมานี้ก็ยังพอจะดูได ้คำถามต่อไปจากคุณกัญญาขอโอกาสถามขยายต่อเรื่องอุบายสู้เวทนาเกี่ยวกับการใช้สติปัฏฐานเข้าพิจารณาว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรข้อแรกของโยมท่องพุทโธแต่พอภาวนาเริ่มมาให้มองพุทโธหรือหากว่าตอนนั้นจิตทิ้งพุทโธแล้วกำลังดูลมหายใจก็ให้ละเสียแล้วหันมาพิจารณาเวทนาใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่หรอกเวลาภาวนาอะไรก็ให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราถ้าพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วปล่อยวางองค์ภาวนาไปปล่อยวางลมหรือปล่อยวางพุทโธไปจิตเข้าสู่ความสงบก็ปล่อยให้จิตสงบนิ่งส่วนเรื่องของการพิจารณาเวทนานี้ก็จะต้องพิจารณาตอนที่นั่งแล้วจิตไม่สงบแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าอยากจะนั่งต่อไปโดยที่ไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ของร่างกายก็ต้องใช้การเจริญสติเป็นวิธีหนึ่งคือให้เราบริกรรมพุทโธต่อไปไม่ให้ไปสนใจกับลมกับความทุกข์ของร่างกายถ้าเราไม่ไปสนใจแล้วจิตมีการบริกรรมอย่างต่อเนื่องความทุกข์ของร่างกายก็จะไม่เข้ามาสู่ใจจะอยู่ที่ร่างกายใจจะไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายใจก็จะนั่งสมานั่งภาวนาต่อไปได้ใจเข้าสู่ความสงบได้ผ่านทุกขเวทนาไปได้ด้วยการใช้คำบริกรรมนี่เรียกว่าวิธีปฏิบัติต่อทุกขเวทนาทางกายด้วยการใช้การเจริญสติถ้าเราอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าที่ถาวรก็คือให้เราใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาของร่างกายว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาหายเป็นอนัตตาเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายไม่ได้ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตะเห็นในทุกขเวทนาเราก็จะสักแต่ว่ารู้คือจะไม่อยากให้เขาหายเพราะรู้ว่าสั่งเขาไม่ได้แล้วก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็หายเองเขาจะหายก็หายเขาจะตั้งอยู่ก็ปล่อยเขาตั้งอยู่ไปคือเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาปล่อยเขาเหมือนกับคนมาด่าเราแล้วก็นั่งเฉยๆปล่อยให้เขาด่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองทำตัวให้เราเป็นเหมือนต้นเสานี่ให้ได้ถ้าเราเป็นต้นเสาได้ใครไปนั่งด่าเสาสักพักเดี๋ยวมันก็เบื่อเองเข้าใจไหมนั่นแหละก็อีกวิธีหนึ่งวิธีต่อการปฏิบัติทุกขเวทนาคือสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายสั่งเขาไม่ได้ทำได้ก็คือทนไปวิธีทนไปก็จะใช้การบริกรรมช่วยก็ได้แต่นี่มันเป็นช่วยเพื่อให้รักษาปัญญาคือไม่ให้ใจไปต่อต้านไปอยากให้มันหายไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าต่อไปเราจะไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บปวดของร่างกายเพราะใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกาย คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามขณะกำหนดภาวนาจิตเริ่มรวมสักพักมีสภาวะหนักๆขึ้นมาความรู้สึกจากเบาๆเปลี่ยนเป็นหนาหนักล้อมรอบตัวมีเสียงบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรต้องพิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะ ก็พิจารณาว่าจิตไม่สงบแล้วต้องควรจะกลับเข้าสู่ความสงบใหม่ก็ภาวนาใหม่ คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามผมทำผิดศีลข้อ3มาเป็นเวลาเกือบ10ปีทั้งที่ผมก็รู้ว่าผิดผมอยากเลิกทำผิดแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถเลิกทำผิดได้จิตใจผมไม่เข้มแข็งพอผมควรทำอย่างไรดีครับ ไปบวชนะ คำถามต่อไปจากคุณรณชัยเวลานั่งสมาธิจิตสงบลง บางครั้งจะรู้สึกกายเบาชั่วขณะและรับรู้อาการของกายเช่นนั่งก้มหน้านั่งเอียงลักษณะนี้เรียกว่าสภาวะธรรมใช่หรือไม่ครับจะมีสติรับรู้ตลอดเวลาแบบนี้เดินทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องควรทำอย่างไรต่อครับและถ้าผิดควรแก้ไขอย่างไรครับ มันไม่ใช่เป็นวิธีของการภาวนาการภาวนานี่เราต้องอยู่กับอารมณ์ของการภาวนาถ้าเราภาวนาพุทโธก็ต้องอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวอย่าไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าไปรับรู้แล้วจิตก็จะไม่สงบก็เหมือนกับเราไม่ได้ภาวนานั่นเองเวลาภาวนานี้จิตต้องเป็นหนึ่งจิตจะเป็นหนึ่งได้จะต้องอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเข้าไปสู่ความสงบได้ถ้าบอกไปรับรู้เรื่องต่างๆนั้นก็ถือว่าจิตเผลอสติแล้วไม่มีสติแล้วเมื่อไม่มีสติก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ยังต้องพยายามดึงจิตให้อยู่ก็ติดอยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณภาวนาอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็นพระโสดาบันและเมื่อนางวิสาขาอายุได้7 ขวบพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเธอฟังเมื่อจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันดังนั้นเมื่อได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วแสดงว่าทั้ง2 คนต้องได้สมาธิมาก่อนใช่ไหมคะ ก็ได้ขณะที่ฟังก็ได้ถ้าตั้งจิตตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจทุกขั้นตอนแล้วก็สามารถใช้ปัญญานั้นตัดกิเลสได้ละสักกายทิฏฐิได้ก็บรรลุได้ เขาถามต่อว่าและในขณะที่บรรลุธรรมนั้นจิตของท่านทั้งสองต้องลงถึงอัปปนาสมาธิใช่หรือไม่คะ เวลาฟังนี้จิตอยู่จิตอยู่ในสภาพปกติแต่พอบรรลุธรรมแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาได้ทันทีเพราะจิตปล่อยวางละตัณหาความอยากต่างๆในระดับของพระโสดาบันได้ละความอยากในร่างกายในเวทนาได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้เพราะเห็นว่าการยึดการติดการอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าไม่ต้องการจะมีความทุกข์ใจก็ปล่อยวางความอยากนั้นปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอย่างไรก็ไม่กังวลเวทนาจะสุขจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่กังวลนี่ก็เรียกว่าเห็นอริยสัจเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากในร่างกายกับความอยากในเวทนาที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราที่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้พอไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปสั่งเขาไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็สบาย เขาถามต่อว่าและเมื่อได้ความสุขถึงขั้นนั้นแล้วทำไมท่านทั้งสองไม่บวชและบำเพ็ญจนถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ล่ะคะทั้งที่อยู่ในสมัยพุทธกาล ก็คนแต่ละคนก็ยังมีกรรมมีอะไรต่างๆมีพันธะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันคนบางคนบรรลุเป็นโสดาบันอย่างพระอานนท์ก็ติดอยู่กับพระพุทธเจ้าถึง20 กว่าปีถึงแม้บวชก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พอพระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีเวลาไปบำเพ็ญก็บรรลุได้งั้นแต่ละคนภาวะของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้โสดาบันแล้วรับรองได้ว่าไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากอย่างถ้าช้าที่สุดก็7 ชาติต้องไปถึงพระนิพพานแต่ถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เสียหายอะไรคือมันจะต้องไปแน่ๆเพียงแต่จะช้าหรือเร็วอาจจะมีเรื่องพันธะมีหน้าที่การงานมีบุคคลเช่นอาจจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่2 คนพ่อแม่ไม่มีใครเลี้ยงนี้เราจะไปทิ้งท่านได้อย่างไรนอกจากเอาไปบวชกับเราไปบวชแล้วก็ขออาศัยอาหารบิณฑบาต เอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างนี้ก็บวชได้นี่มันแต่ละคนมันมีพันธกรณีต่างกันมันจึงทำให้การปฏิบัติของแต่ละคนนี้ช้าเร็วต่างกันแต่ที่แน่นอนก็คือถ้าได้เข้าได้เป็นโสดาบันแล้วก็เข้าสู่กระแสแล้วถ้าเป็นการขับรถเดินทางก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วนี่จะขับเร็วขับช้าเท่านั้นเองก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนไม่หลงทางแล้วหมดคำถามพอดีใครอยากจะถามอีกไหมบนนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ